Dördüncü esas, miracın semeratı ve faydası nedir? El-Cevap, şu şecere-i tuğba-i maneviye olan miracın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve, erkan-ı imaniyenin hakaykını göz ile görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i göz ile müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki, şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp, o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat-ı samedaniye, güzel ayine-i cemal-i zat-ı ehadiye vaziyeti olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zişuru sevindirip mesrur etmiş. Hem o nur ve o meyve ile beşeri, müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalaletkâran eden o insanı, o nur, o meyve-i kutsiye ile ahsen-i takvimde bir mucize-i kudret-i samedaniyesi ve mektubat-ı samedaniyenin bir nüshay camiası ve sultan-ı ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abd-i hası, kemalatının istihsancısı, halili ve cemalinin hayretkârı, habibi ve cennet-i bakiyesine namzet bir misafir-i azizi sureti hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve, sani-i mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul alemin olan hakimi ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyatı anlamak o kadar merakaver ve saadetaverdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli-i nimet yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlama ne kadar arzukeş ve anlasa ne kadar memnun olur, temenni eder ki keşke bir vasıta-i muhabere olsaydı, doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım, benden ne istiyor anlasaydım, benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişger ve merakaber olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatü vesselam 70.000 perde arkasında o sultan-ı ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya miraç semeresi olarak hakkal yakin işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet, beşer, kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse, hem ne kadar fedakarlık gösterir, eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer, öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küre-i arzın etrafında pervaz eder. Küre-i arz, pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems, binler lambalar içinde bir lambadır ki, o malikül mülkü Zülcelal'in bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatü vesselam, öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayibi sanatını ve alemi bekada hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer, bu zatı kemali merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse, ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve, saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahman-ı Zülcemal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi kat'iyen hakkal yakin anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki, biçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyli zaman ve harekat-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhume-i can hıraşanede oldukları hengamda, şöyle bir müjde ne kadar kıymetdar olduğu ve idam-ı ebedi ile kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet haber olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şahanede bir saray verilse ne kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve. Rü'yet-i cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan, zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayüt eder. Prestij derecesine gelir, canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rü'yete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir zat-ı zülcelali vel kemalin saadet-i ebediyede rü'yetine muvaffak olması ne kadar saadetaver ve medar-ı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Beşinci meyve. İnsan, kainatın kıymettar bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu mirac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zişuur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki, kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahr veriyor ve öyle bir sevinç ve sürur-u mesudiyetkârâne veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun, ne kadar memnun olur. Halbuki fani aciz bir hayvan-ı natık, zeval ve firak sillesini daima yiyen biçare insana birden ebedi, baki bir cennette, rahim ve kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüs'atinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyarana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede, rü'yet-i cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makamı istimada olan zata deriz ki, İlhat gömleğini yırt at, mümin kulağını geçir ve müslim gözlerini tak, sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin derece-i kıymetini göstereceğiz. Mesela senin ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vaveylasıdır. İşte biz, şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte, biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjde ile bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzuda, zikir ve tesbihte birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimane ağlayışlar senakarane yaşasınlar hükmüne girse, ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar, terhisat suretine dönse, kendi sürurumuz ile beraber herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurani olduğunu elbette anlarsın. İşte Mirac-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam bir meyvesi olan nur-i imandan evvel, şu kainatın mevcudatı nazar-ı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müz'iç, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenaze, ecel herkesin başını kesip ademabat kuyusuna atar. Bütün sadalar, firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde, dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda, meyve-i mirac olan hakaik-i erkan-ı imaniye nasıl, mevcudatı sana kardeş, dost ve sani-i zülcelaline zakir ve müsebbih ve mevt ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azat etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatinde olduğunu sana gösterir. Bu hakikati tamam görmek istersen, ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil. Senin ile biz Sahra-i Kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında, gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada, birden bir zat o karanlık perdesinden geçip, sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse, birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş, yiyecek ve içecek ihzar edilmiş bir yerde bizi koysa, ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahra-i kebir, bu dünya yüzüdür. O kum denizi, bu hadisat içinde harekat-ı zerrat ve seyli zaman tahrikiyle çalkanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan, endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali, müthiş zulümat içinde nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i miraç olan marziyat-ı ilahiye ile şu dünya, gayet kerim bir zatın misafirhanesi, insanlar dahi onun misafirleri, memurları, istikbal dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet-i ebediyye gibi parlak göründüğü vakit, ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makam-ı istimada olan zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki, ilhattan kurtuldum, tevhide girdim, tamamiyle inandım ve kemal-i imanı kazandım. Biz de deriz, ey kardeş, seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şefaatine mazhar etsin. Amin. Allahümme salli ala menin şakka bi işaretihil kamer ve neb'a min esabi'ihil ma'u kel kevther, sahibul mi'raç ve ma zâgal basar. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in min evvelid dünya ilâ âhiril mahşer. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbena taqabbal minna innaka antes semiul alim. Rabbena la tuakhidna in nesina aw akhtana. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana. Rabbena etmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wa akhiru da'wahum enil hamdulillahi rabbil alamin.